Erudycja zaprasza. Witamy wszystkich w końcówce tego pięknego 2000 roku i zapraszamy do dalszego słuchania naszych utworów. Jako pierwszy wjeżdżam ja, a dlaczego? Tego nie wiem, lecz to może dlatego, że na mnie nie ma mocnego i to nie tylko na mnie. Jest tu jeszcze dwóch takich, co nie ukradli księżyca jeszcze, ale już na niego patrzą i pewnie sobie myślisz: zaraz ich powstrzymam, bo na ziemi już nigdy nie będzie słońca zaćmienia. Uważam, że dobrze jest wierzyć w swe możliwości, lecz teraz nie podskakuj, bo na nas nie ma mocnych. I nigdy ich nie było, cuku fus, żeby się nigdy nie skończyło. I nigdy ich nie będzie, erudycja jest już chyba wszędzie. I jak, czy nadal myślisz, że w zabawie nam przeszkodzisz? Zapytaj erudytów. Przeszkodzę? Nie przeszkodzisz! Bo nie masz takiej możliwości, czy już to zrozumiałeś? Jak nie, to lepiej przewin ten kawałek. Wiesz, nie o to chodzi, żeby się wodzić. Na nas nie ma mocnych i nic z tym nie zrobisz. Wprowadzamy każdy fajny nowy motyw jak pan samochodzi. Bo na nas nie ma mocnych. Wiesz, nie o to chodzi, żeby się wodzić. Na nas nie ma mocnych i nic z tym nie zrobisz. Wprowadzamy każdy fajny nowy motyw jak pan samochodzik. Bo na nas nie ma mocnych. Owacja na stojąco, chodzi cuchu, koleś co nie potrzebuje klinika, żeby zostać hip-hopowcem. Złota stalówka pióra ma dobrego kierowcę. Nie ma mocnych, bo wyprzedza, moja władza to wiedza. Erudycja na palarni, zawsze dobrze witani. Wiodący prym team, E2H oryginalny. Nie ma mocnych na szablony, erudycja na blokach. Mocniej jak sznas, możesz więcej to pokaż. Każdy z nas pokazuje takie dobre zdania. Tutaj nie ma żadnej prawdziwej alternatywy dla nas. Dla mnie i dla Ło, i dla Fusa nie ma konkurencji. Nie ma, nie ma, wszystko na ten temat nie ma. Wiesz, nie o to chodzi, żeby się wodzić. Na nas nie ma mocnych i nic z tym nie zrobisz. Wprowadzamy każdy fajny nowy motyw jak pan samochodzik. Bo na nas nie ma mocnych. Wiesz, nie o to chodzi, żeby się wodzić. Na nas nie ma mocnych i nic z tym nie zrobisz. Wprowadzamy każdy fajny nowy motyw jak pan samochodzik. Bo na nas nie ma mocnych. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi ja odpalam luzik, wiesz już to gada z głośnika? Fenomenalny w szarym podróżnik. Świecie włączam technikolor, żeby się nie nudzić. Gdy jestem z tobą, daję cześć, ty z nią daję buzi. Łosiu się budzi i hip-hop od rana. Naprawdę, nie ma mocnych na nas. E2H bardziej kultowi niż Pink Floyd i ich ściana. Jak doktor Lubicz, zawsze uśmiechnięci i lubiani. Oni zawsze trzeźwi, nie pijani. Lub odwrotnie, lecz pomysły kolorowe bardziej niż szarzy przechodnie. Patrzysz na mnie ze zdziwieniem, wiem co chodzi ci po głowie. Lecz nie pytaj, po co ci ściągnąłem bluzeczkę i spodnie.